bereketli, yorucu bir ay geçirdik. Böyle bir ayın akabinde de hakikaten Müslümanlar birbirlerine bayramlaşmakta, gelmede, gitmekte hakikaten hırslı. Benim evde bayramda bayağı bir kalabalık trafik geçer. O yüzden insan yoruluyor. Sabahtan kalkıyorsun, otur, kalk, sohbet et, onun hal hatırını sor. Bir de bugün dükkana gittim. Arkadaşlar vardı, onları geçireyim diye. Bugün bayağı soğuktu. Bayağı soğuktu. Dükkanda da üşüttüm biraz. Bayan arkadaşlar geldi. Kapıyı da örtemiyorsun. Erkekler olsa örtecektim. Olmadı. Biraz üşüttüm. Öyle Hidayet. Son gün iftarı dükkanda yaptım. Allah razı olsun. İyiyim elhamdülillah da bayağı üşütmüşüm. Eve doğru gittim, baktım Ulus çok kalabalık. Dedim şuradan bir şeyler alayım da dükkanda iftar edeyim. Şimdi Ulus'taki esnaflar hemen hemen hepsi bizi tanır. Devamlı gördükleri için. Şimdi namaz da kılmaz, alışveriş yaptım. Bir şeyler aldım. Bana diyor ki hocam diyor bir saat sonra herkes aynı. Herkes diyor aynı diyor. Yani siz diyor yine yolunuza amin ecmain. Onlar diyor gene aynı yoluna gidecek diyor. Gavur gavur olacak. Müslüman Müslümanlıktır diyor. Yani adamlar bile çözmüşler işi. İftar edilince, oruç bitince tabi herkes yoluna gidiyor ama bizler gene yolumuzdayız. Allah kalplerimizi İslam'da sabit kılsın, ayaklarımızı kaydırmasın, amellerimizi zayi etmesin. Çünkü Rabbimiz Subhanahu ve Teala insanı her şeyde dener. Her şeyde dener. Allah sıddı, doğru, dürüst, emin insanlardan eylesin. Düşünün eğer insan dürüstlüğü yakalarsa rüyası bile doğru çıkar. Rüyası bile doğru çıkar. Onun için Allah her halükarda kendisinden korkan bir kalp nasip etsin. Öyle. İnsanlarda şaka, gırgır, o yönlü çok. Ama Ramazan boyunca birçok şeyi yakalatmaya çalıştım. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Huzur verin, nefret ettirmeyin. Müjdeleyin. Babı var ya. Hep Rabbimin ibadetlere vermiş olduğu kolaylığı, güzelliği, mükafatı ama akabinde de yapılmadığındaki bela ve musibetleri anlatmaya çalıştık. İnsan ya yapacak ya yapacak. Ya iyi olacak ya olacak. Ya Müslüman olacak ya olacak. Yani bunun zıttı zıttı yani. Bunu yakaladı mı zaten iş bitiyor. Şuura eriyor. Dünyanın oyun ve eğlence olmadığını anlıyor. O Müslümanların birbirine karşı rahmeti, güzelliği, kaynaşması, cemaattaki yapısı, yapıcılığı, bunların çok çok güzel anlaşılması gerekiyor. Büyük küçüğü, küçük büyüğü bilmesi hep imanla alakalı mesela. Tabii. Allah bize hayırlardan eylesin. Mükafatını kendi versin. Ne mi olur? Kadın çocuğunu çağırmış. Oğlum gelsene demiş. Çocuk da çok meşgul. Kafasını sallıyormuş. Yani gelemem meşgulüm gibisine. Tabii. Annesi hışımla mutfaktan gelmiş. Oğlum demiş, bir saattir seni çağırıyorum, niye gelmiyorsun? Tabii eline kepçeyle gelmiş. Oğlan habire kafayı sallayıp duruyormuş. Yani görmese kafaya takılatacak. Yani düşünün, kendi halimizde bile yap dediğinde yapılmayınca nasıl ki insan kızarsa, muhakkak ki emir ve nehilerde de insana bir ceza vardır. Çünkü bizler itaata ve isyana mebni insanlarız. Ama şöyle düşünün. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a birisi geliyor. Ey Allah'ın Resulü diyor, senin bize elçin geldi. Günde 5 vakit namazdan bahsediyor. Ben diyor 2 vakit kılsam olmaz mı? Kıl, fark etmez diyor. Çünkü zaman ilerledikçe değil. Zaman ilerledikçe iman artacak, ameller kolaylaşacak ve Allah'a karşı bunu yaparken insanda şevk, gayret de artacak. Hiçbir şey birden olmaz. Birden bozulmadı ki birden düzelsin. Ama gönül istiyor ki hemen böyle dört dörtlük her emri, her nehyi böyle yerine harfiyen getirelim. Bu bazen olmaz. Ferden istesen, yaşadığın toplumda, eşinde, ailende, iş yerinde, bulunduğun şeyde bazen insan bunları yerine getiremeyebiliyor. Onun için Allah yardımcımız olsun, sadık dostlar versin, güzel bir iman versin. Rabbim ayaklarımızı kaydırmasın. Hiçbir şey birden olmaz. Onun için sabırlı olunursa, kalbe yüklenilirse, kalp bütün organlara nüfuz eder. Kalbe yüklenin. Kendinizi zorlamayın. İman aynı aşılanmış, bakımlı, ilacı vurulmuş, altı açılmış, sürekli su verilen ağaca benzer. Hangisi eksik olursa muhakkak bir hasar olur. Mümin de böyledir. Mümin de böyledir. Salih ameller işledikçe güzelliği artar, artar, artar. Böyle tadından yenmez. Ama imanı eksilten amellerde de bulunursa güzel görünür. Gene de kokusu vardır. Tabii. Şimdi düşünün kardeşlerim, iman bahislerini ele alıyorsun. Kalbinde hardal tanesi kadar iman bulunan, yani küçücük bir iman bulunan cennete girecek. Bu basit bir mesele değil. Hiç basit mesele değil. Allah yardımcımız olsun. Yani Rabbimizin, düşünün, merhametine. Bu çok önemli bir mesele. Bunu duyup da hala ümitsiz olursa birisi, yazıklar olsun ona dersin. Yani insan kendi nefsine bile der bunu. Rabbim hayırlısını versin. Çünkü geçen geceler bir tanesinde şu hadisin üzerinde özellikle durmuştum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat anında bir sahabeye gelip Rabbin hakkında ne düşünüyorsun diye bir soru var. Hatırladınız mı? Rabbimden korkuyorum diyor. Sonra ümit ediyorum diyor. Allah korkuyla ümidi bir kalpte birleştireni mağfiret eder diyor. İşte sen kazandın diyor. İşte sen kazandın diyor. Hem korkup da hem de Rab'dan ümit eden bir insan kazanır. Dört dörtlük mümin olunabilir mi? Dört dörtlük münafıklıktan kurtulmaya çalışan dört dörtlük değil, on onluk Müslüman olur, hidayet. Mümin olmaya çalışma, münafık olmamaya çalış. O zaman insan daha çok dikkat eder. Müminliğe çalışan insan müminlik sıfatını da bazen kaybeder. Kendini hep doğru görür, dürüst görür. Sahabelerin hemen hemen hepsi münafık olmaktan korkmuşlardır. Mümin olamamaktan değil. O zaman insan daha cevval, daha hareketli oluyor. Dört dörtlük münafık olmaktan kork yeter. Allah bizleri imandan ayırmasın. Her türlü fısktan, nifaktan, kötü huydan beri kılsın. Salih ameller işlememizi nasip etsin. Tabi Allah korusun. İnsan o yüzden her söylediği söze dikkat etmeli. Emanete, dürüstlüğe, duygularını kontrole çok çok dikkat etmeli. Biriyle kavgada husumete çok dikkat etmeli. Öyle insanlar vardır ki ben hak sözü dinlerim der. En ufak bir yaptıkları harekete dahi nasihat etsen bırakırlar giderler. Selam bile vermezler. Bu tip insanlar Müslümanlık sıfatına layık bile değillerdir. Çünkü mümin, Müslüman nasihat dinlediği gibi Allah Azze ve Celle kitabında sen hatırlat diyor. Mümin olan anlar diyor. Ancak müminler anlar. İnsan fıtratı doğruyu gördüğünde her zaman rahatsız olur. Hakkı anlatan insanı ise her zaman eleştirir. Kendisine dokunmayan insanın yanına gider. Onun için Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam kişi sevdiğiyle beraberdir diyor. Hem burada hem de orada. Arınmak isteyen, hakka ulaşmak isteyen hak söze kulak verir. Bu her zaman böyledir. Tabii her zaman böyledir. Bazı kalplerde vardır ki hep bunların üzerinde durduk. Bazen çok iştahla sarılır hak söze. Bazen de tam zıttını yaraya dolan cireyet irin gibi pis olan işlere böyle dolar. Çok hoşuna gider. Bu kalp de diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam teneke kalp diyor. Yani ölüme yakın. Acilen tedaviye olması gerekirdi. Yoksa ölür diyor. Bu insanlar hep böyle ne yaptıklarını bilmeyen, bağlıkçı, duygularını kontrol edemeyen insanlardır. Gittikleri her yere hastalık bulaştırır bunlar. Dedikodu, gıybet, her şey vardır bunlarda. Ama mümin öyle değildir. Her zaman sabırlıdır. Oturur günahlarını ağlar. Acaba ben bugün Allah için ne yaptım? Bugün hakikaten birinin hidayetine vesile oldum mu? Acaba birine dini anlatabildim mi? Sırf Allah'ım bundan razı olsun dedirtebildim mi? Bunlar önemli. Çünkü bizler zaten ferden günah işleyen insanlarız. Ama amel ederken salih amel tek başına işlemezsek bak bu büyük bir kazançtır. Düşünün kişi öldüğünde üç şey müstesna amel defteri kapanıyor. Sırf kendi izzet ve şerefi için yaşayanların amel defterleri ölmeden biter. Ama izzet ve şerefi Allah'ın yanında arayan insanların kıyamet kopana kadar defterleri kapanmaz kardeşlerim. Çünkü kim Allah'ın izzet ve şerefi için çalışırsa Allah ona kıyamete kadar izzet ve şeref verir. Bu böyledir. Bakın Nuh Aleyhisselam Allah'a çalışmış. Nuh Aleyhisselam'ın ismi hala anılıyor mu? İsmi anıldığında salatü selam ona getiriliyor mu? Getiriliyor. Bunlar önemli mesela. Rabbim bizi o yolda kullansın. Allah'tan hayır isteyelim. Ömer'in dediği gibi Allah kendisine rahmet etsin. Ölüm de bir nevi öldürülmektir diyor. Allah'ım diyor benim canımı şehitlerle birlikte al. Bana şehadeti nasip et diyor. Allah da diyor. Biz de bunu isteyelim. İsteyince olur bunlar. Allah isteyin diye demiyor mu? Amin. Ecmain. Amin. Böyle. Düşünün mesela 2 gün yağmur yağdı. Toprağın bile rengi değişti. Kokusu değişti. İnsan şöyle baktığı zaman mesela sonbahar mevsimini yaşamamıza rağmen ağaçların bile bir duruşu bir şekil oldu. İlim de böyledir, iman da böyledir kardeşlerim. Müslümana baktığın zaman senin içini rahatlatır. Sana Allah'ı hatırlatır. İnsanın içine hep güzellik gelir, ılık ılık gelir. Böyle hep yanına gitme, güzel güzel şeyleri konuşma, en güzel yiyeceklerden dahi daha bir tatlıdır Müslüman. Yani tarif bile edilemez. Ama bir faciri düşün, adamın iştahını keser, moralini bozar, suratının rengini kaçırır. Amin, ecmain cümlemizden. Böyledir. Allah bizi hayırlardan kılsın. Mesela 2 kardeş var. Birisi hep çalışıyor. Biri de hep Peygamber Aleyhisselam'ın meclisinde ilim ediyor. Geliyor, çalışan devamlı kardeşin Allah Resulü'ne şikayet ediyor Aleyhisselatü Vesselam'a. Çalışmıyor diyor, hep diyor burada duruyor, aylak aylak diyor. Hep ben çalışıyorum diyor, benim diyor üstümden geçiniyor diyor. Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, kim bilir diyor, belki de sen onun yüzünden rızıklandırılıyorsun diyor. Çok ilginç ifadeler vardır. Allah hepimize feraset versin, güzel bir anlayış versin. Kim bilir diyor, sen bunun yüzünden rızıklanıyorsun diyor. Evet. Çok ilginç. Yani salihliğin, müminliğin çok bereketi vardır, güzellikleri vardır. Öldükten sonra bile devam eder. Hakikaten Ramazan gecelerinde insanın ufku da açılıyor. O Hızır'ın köydeki bir duvarı inşa etmesi, küçük çocuklarının büyüyünce oradaki hazineyi alıp hayatlarını güzel bir... Hep bak o adamın salih amel işlemesi. Büyük lütuflardır. Rabbim bizi salihlerden eylesin. Kişinin diyor mesela sohbet edip o yönden alıyorsun. Çocuklar bıraktığı en güzel miras ahlaktır diyor. Düşünün. Mümin olmayanın ahlakı olmaz ki kardeşlerim. Ancak insan imanla yıkayacak ki, imanın nuruyla yıkayacak ki azalarını, anca öyle ahlaklı olsun. Dünyanın en dürüst olduğunu söyleyen insanlar Allah'ı bulmamışsa, gereği gibi kulluk edememişse o dünyanın en ahlaksız insanıdır. Kendine dürüst değildir. Kendine samimi değildir ki. Sana olsun. Sana olsa kaç para eder? Çünkü kendisini yaratan güç, kuvvet, mal, sıhhat veren Rabbini bulamamışsa, ona gereği gibi kulluk edememişse, sana iyilik etmiş kaç yazar? Onun için değer İslam'da Allah'a kulluk ölçüsündedir. Allah imanımızı artırsın, sıddıklardan eylesin, şehitlerden, alimlerden eylesin bizi. Tabi bunun da ilk başı sabırdır. Sonra yine sabır. Yine sabır. Sonra hoşgörü. Sonra insanlara anlatırken yumuşak sözlü olma. Az konuşup anlamalarına vesile olacak cümleler kurma. Bunlar önemli. Samimi olup olmadığımızı başa gelen bela, musibet, denemelerde anlarız hidayet. Acaba hakikaten bir iyilik yapıldığında sevinip daha sonra Rabb'i hakikaten unutuyor muyuz? Başa gelen bir bela, bir musibette önce ah vah deyip sonra mı sabrı seçiyoruz? Çünkü sonradaki sabır sabır değil, ancak bir alışmadır, mecburiyetin getirdiği bir şeydir. İnsan samimi olup olmadığını başa gelen imtihanlarda anlar. Bir acı, bir sevinç, bir üzüntü, bir tasa, bir bela, bir musibet. Bunlar hep bunlarla. Çünkü Allah Azze ve Celle insanı her halükarda her zaman döner. Değişken manasına geldiği için Arapçada kalp adını almıştır. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Benim çoktur tabi. Çoktur. Öyle vakalar var ki birini anlatırken bir yerde bir adamın böyle ağlayarak hidayete erdiğini, birine bir mesele anlatırken kapıdaki küçük bir kızın hidayete erdiğini, birçok şeyler var böyle. Birilerine bir şey anlatırken birindeki ülkücülük damarlarının gittiğini, insan onu hesaplayamıyor bile. Ben orada itiretme çiftliğine çatmışımdır, buradaki adamdaki damarlarındaki asıl kan değişip gitmiştir, halk ben onu hiç hesaplamamışımdır. Ama hidayet nerede geleceğini bilemezsin. Öyle de insanlar vardır ki kafaları çok kalındır. Bazen hani gına getirirler ya adama, anlamadığını da anlamaz. Bu tip insanlar da beni bir kızdırdı mı, ben de kızdım mı hakikaten fena kızarım o yönünü. Artık o ortamdan kaçmaya yaklaşma derim, benden konuşma derim. Bazı öyle insanlar da vardır. İslam'ı tanımayan insana önce insan kendini bir tanıtmalı derim şehadet. Çünkü insanların davet almaları için önce karşıdakinin meziyetine, konuşmasına, hatta giyinişine bile çok dikkat ederler. Ben şu aşağı yukarı 15 senedir falan seyyar vaazlık yaptığımı söyleyebilirim. Gördüğüm izlenimlerin hepsi, insanlar önce çok konuşmayı, muhalefet yapmayı, karşıdakine soru yağmuruna tutmayı, gelen cevaplara göre şaşırtmaca soru sormayı, bu tip şeyleri ahlak edinmişler. Onlara akli değil de ilmi cevap verdiğinde onların hepsi artık dinleyen pozisyonuna düşmüştür. Onun için önce İslam'ı anlatmadan önce kişi meziyetiyle, dürüstlüğüyle kendini bir ispatlamalı derim. Yoksa ilim zaten anlatılır. Bilen birisi sabredemez. Nasıl ki açık bir kabı kenarıya koyduğunda bal varsa balı gözükürse ve bala konan geldiği gibi, sirke ise sirke, turşuysa turşu, kaptaki zaten gözükür. Önemli olan onu satma. Adam pazara çıkmış, elma, elmaya gel, elmaya diyeceğine alma, alma, alma, gelen bırakır gidermiş. Gelen bırakır gidermiş. Halbuki adam kendi yöresinde elmaya alma derlermiş. Adam tam böyle 2 kilo ver, adam alma alma diye bağırınca adam bırakır gidermiş. Onun hesabı. Kelimeyi kullanırken de dikkat etmek gerekir. Bunları yakalamak lazım. Karşıdaki adam senin elmaya alma dediğini nereden bilsin? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çok güzel üslupları var. Okudukça insan bunları yakalıyor. Tabii çok olmuştur. Daha önceleri ben hakikaten gördüğüm bir münkerde veya dükkana gelip böyle şirk, küfür kitapları sorduklarında hemen işte bu ne yapacaksın, niye okuyacaksın, şöyle mi edeceksin, böyle mi, hep üzerine giderdim. Sonra baktım ki bu böyle değil. Yanlış bir metot. Aleykümselam ve rahmetullah. Vazgeçtim bu metottan. Ama insan çok üzüldüğü oluyor. Benim yapımda zaten öbür yanağa dönme yok. Nasihati ederim ben. Nasihati ederim ama söylenecek kelime de varsa onu da söylerim. Onu da söylerim. Kırmamaya çalışırım. Ama cam bu. Yere düştü mü kırılır yani. Eskiden bizim buralarda at arabasıyla benim çocukluğumda bardak satarlardı. Adam alırdı bardağı yere çakardı. Bak derdi, böyle yere çaktı mı kırılmaz derdi. Ben alırdım bir tane çakardım, bardak kırılırdı. Herif çakardı, kırılmazdı. Yani çakmanın da adama üslubu varmışsa. Böyle. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısına, meselelere, müdahalesine bakıyorsun. Birisi birine ağzından çıkan o andaki bir laftan dolayı sende hala cahiliye adeti var diyor. Birisi geliyor mescide bevle diyor. Bırakın adam işini görsün diyor. Kişilere göre de takınılacak tavır, uslup vardır. Adamı çağırıyor. Mescitler bevletme yeri değil, secde etme yeridir. Necaset değil, Allah'a zikir yeridir diyor. Bir daha yapma diyor. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Huzur verin, nefret ettirmeyin, müjdeleyin diyor. Ona engel olmaya çalışanlara. Hayır olun inşallah. Herkesin anladığı bir dil var. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında Ebu Bekir, Ömer, Osman var. Birisi bir şey dediğinde ey Allah'ın Resulü diyor, bırak şu münafığın boynunu vurayım diyor Ömer. Aleyküm selam ve rahmetullahi berekat, selametle. Ebu Bekir bu sözü demezdi. Ama Ömer ey Allah'ın Resulü bırak derdi, kılıcını bile sıyırırdı yani. Bu münafığın boynunu vurayım derdi. Rabbim hayırlısını versin. Düşünün Sa'd bin Ebu Vakkas, ben diyor şöyle şöyle yapardım diyor. Aleyhissalatü vesselam, Allah diyor ondan da kıskanç. İndirmiş olduğu emir ve nehilerin tutulmasını ister diyor. Naslar yerli yerince öğrendikçe insandaki korku, tevazu, ümit, sevgi, muhabbet, sığınma, isteme, tevekkül, tefekkür hep artar. İlimden yoksun olanlarda ise bu kelimeler çok lükstür. Tefekkür bile edemez. Tevekkül zaten hiç yoktur. Sevgi, sevginin ölçüsü kayıtlı değildir. Korku zaten zayıfladığı için korku diye bir şey kalmamıştır. Yaşadığının bile anlamını bilmez. Ama iman ehlinde bu böyle değildir. Bu böyle değildir. Allah haktan ayırmasın kardeşlerim. Ama hakikaten dinimiz kolaylık dini, yumuşaklık dini, hakikaten çok hoş. Bütün amellere baktığımızda hakikaten insanın hiçbir fıtratına ters değil. Zorlaştıran, işin içinden çıkılmaz hale getiren hep bizleriz. Din öğrenilip de yaşantıya geçirilmesi gerekirken sanki bir tekel haline getirilip zorlaştırılan, birileri demezse olmaz tipinde olan bir şeyler olmuş. Ben size hiç yansıtmadım ama şu bayram boyunca hem büyük müşkülatlardan birisi, bugün de gene tartışma oldu dükkanda, bayram bir gündü, üç gündü oruç tutuyorlardı bazıları. Ulan Allah canınızı alsın sizin dedim ya. Lan Şevval dedim, 30 günse öldünüz mü lan dedim. Yani 6 gün orucu başka gün tutamadığınızda şu Allah'ın mübarek gününde mi tutuyorsunuz dedim ya. Düşünün yani. Bu kadar şeytan aldatmış bu insanları. Yani geçmiş ümmetler Allah o topluluklara bir bayram verdiğinde nasıl itiraz edip bize şu gün olsun, bugün olsun dediyse, inanın karışık karışına uymuşuz. Arşına arşına uymuşuz. Adama getiriyorsun, delilleri gösterdiğinde ne bileyim bana falan dedi, ne bileyim bana şu dedi. İnsan sıkılıyor ya. Yani. Benim mi? Garibanların hiçbirinde yok hidayet. Sadece biraz cebi fazla para görüp de ukalalaşan, şımarıklaşanlarda gördüm ben bunu. Garibanların hiçbirinde görmedim. Biraz şöyle cepleri para görüp de eşini çocuğunu eğitmeyenlerin tamamen böyle yalpalaşıp gittiklerini gördüm. Ha, döndüklerini görmedim ama insanlık sıfatlarını yitirdiklerini gördüm. Bir insanda zaten insanlık sıfatı gitmişse hiçbir şey kalmamıştır. Öyle. Önce gönderin bir gusül etsin şehadet. Ondan sonra adı gavur ismi ise önce adını değiştirin. Kadınsa aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evliyse kocasından ayrılın. Durumuna göre değişir. Değil. Şimdi farz değil de şirk küfür ismi olmaz. Mesela Ebu Hureyre'nin ismi Abdüşşems'ti. Güneşin oğlu manasındaydı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun adını Abdullah diye değiştirmiştir. Kedileri çok sevdiği için hep elbisesinin içinde saklardı. Bir gün görünce vay Ebu Hureyre, hay kediciğin babası dedi. Adı öyle kaldı. Evet. Şirk, küfür olan isimler değişir. Ve birisi iman ettiğinde önce kafirlikten imana giren guslettirilir. İsmine bakılır. Evli ise bir mümin, bir müşrikenin müşriğin nikahında kalamaz. Bunlara dikkat edilir. Sonra ona din öğretilir. Hepsinin şartları var tabi. İman etmek dakikalık işte. Tabi. Bir mümin bir müşrikeyle, bir mümine de bir müşrikle aynı nikah altında kalamaz. Hatta dikkat ederseniz hadis kitaplarına bakın, Ramazan boyunca şerh ederken bunların üzerinde hassasiyetle durdum o bablarda. İki tane şimdi olmaz diye bir şey yok. Bir kadın geliyor, ey Allah'ın Resulü diyor, ben iman ettim diyor, kocam müşrik diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu ondan ayırıyor ve bir sahabeye nikahlıyor. Daha sonra zamanda kocası geliyor, ey Allah'ın Resulü diyor, Biz diyor ikimiz birlikte iman ettik diyor. Eşim diyor benim iman ettiğimi söylemedi size, gizledi diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadını alıyor öbüründen, tekrar eski kocasına nikahlayıp gönderiyor. Kitap ehliyle anne. Tabi kitap ehli kadınları da erkek bizlere helal kılınmıştır ama sizin için diyor bir cariye köle daha hayırlıdır diyor. Mesela benim sohbetime bir kız geliyordu, Makedonyalı. Adın ne dedim? Meryem dedi. Anan Hristiyan mı dedim? Evet dedi. Nereden bildiniz hocam dedi. İyi işte dedim, aklıma geldi dedim. Kızın konuşmaları, düşünce yapıları tam bir Hristiyan. Baban namaz kılar mı dedim. Cuma'dan cumaya, bayramdan bayrama. Annen dedim kiliseye gider mi? Tabii dedi. Her hafta gider dedi. Dinine çok düşkündür dedi. Yani kadın çocuklarını tam bir Hristiyan olarak yetiştirmiş. Tam bir Hristiyan olarak yani. Babaysa hiç umurumda değil. Öyle. Kızın adı bile Meryem'di yani. Sonra Allah kerim. Onu yalnız bırakmama. Evet, hayırlısı inşallah. Kardeşler geceniz mübarek olsun. Ben bir selam vereyim diye girdim. İnsan alışınca bakmadan yatamıyor. Rabbim hayırdan ayırmasın. Rabbim bütün güzellikleri nasip etsin bizlere. Ahireti seven, Rabbine kavuşmayı sevenlerden eylesin. Valla şu an hiç aklıma gelmiyor ama dedenin torununa sorduğu aklıma geliyor. Oğlum diyor söyle bakayım diyor. Şu elimde diyor 3 tane elma var. Şunda da 2. Kaç elma var diyor. Torun duruyor duruyor. Ya ama dedeciğim diyor biz diyor hamsiyle diyor öğreniyoruz. Elmalarla ne bileyim ki diyor. Annesi. İlla Laz fıkrası anlatmamıza gerek yok. Torun öyle diyor. Dedesine kızıyor. Biz diyor hamsilerle diyor çıkarmayı toplamayı öğreniyoruz. Diyor. Sen ise diyor elmayla soruyorsun diyor. Bizim Makoz Bey'in güzel bir fıkrası var. Hocam diyor her yerin bir kurtulmuşu var diyor. Şanlıurfa diyor, Gaziantep diyor, Kahramanmaraş. Herifler diyor bizim buraya girmiş hiç çıkmamış ki diyor. Bizim kurtuluşumuz bile yok diyor. Mesela Antalya, Alanya tarafları onu da ben öyle hoşuma gitmişti. Şöyle bir dolaştık hakikaten adamlar hiç çıkmamış ki. Hala duruyorlar orada. Allah hepimize güzel bir iman nasip etsin kardeşlerim. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği topluma bakın. Yaşadıkları ortama bakın. Bir devlet kurma şeyleri yok. Bir kabilecilik var, çöl ortamı, buna rağmen bozulmamış bazı değerler. Öyle yani fıkralarda hakikaten çok güzel şeyler var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o devirdeki yaptığı şeyler inanın mucizevi şeyler, hakikaten mucizevi şeyler. Başarılması imkansız gibi şeyleri sırf 40 yaşına kadar fıtri olarak başarmış. Sonra gelen vahiy ile birçok şeyler olmuş. Tabi düşünün mesela geliyor birisi Nasreddin Hoca'ya falan köye diyor kaç saatte giderim? Hoca seslenmiyor. Yürüyorlar yürüyorlar kaç saatte giderim? Seslenmiyor. Gidiyorlar gidiyor kaç saatte? Seslenmiyor. Herhalde sağır bu duymuyor diyor adam. Tam bir yol ayrımına geliyor. 2 saat diyor. Bir adam diyor 2 saattir diyor soruyoruz. Gıkın çıkmıyor. Şimdi mi aklın başına geliyor? Ne bileyim ben senin yolda nasıl yürüdüğünü diyor. Onun için fıkralarda muhakkak bir yakalatacak şey vardır yani. Muhakkak. Rabbim hayırlısını versin. Hocayla dalga geçmişler. Hoca demişler sen keramet sahibisin. Vermişler gazı, vermişler. Şu ağacı mesela çağırsan yanına gelir değil mi? Tabii demiş. Ey ağaç gel. Ağaç tınlamamış bile. E biz demiş mütevazı adamız. O gelmezse biz gideriz demiş. Onun hesap. Hepsinde bir ayrı ayrı hikmetler var. Öyle yapmak lazım. İnsan diretmemek lazım. Adamın birisi gitmiş bir deve almış. Tam çıkarken bunu nasıl durdururuz? İşte oh be dersen gider. İşte Allah'ım sen kurtar dersen gider. Adam oh demiş gitmiş gitmiş. Tam bir Allah'ım sen kurtar deyince durur. Oh be derse gidermiş. Adam oh be, oh be dedikçe deve gitmiş, gitmiş, gitmiş, gitmiş. Tam böyle bir uçurumun kenarına ulan neydi neydi derken en son duaya başlamış. Allah'ım sen kurtar. Deve tak uçurumun kenarında durmuş. Şöyle bir alnını silmiş. Oh be demiş. Dink aşağı gitmiş. Yani düşün bunlar fıkra. Öyle fıkralarda muhakkak anlatılan çok şeyler var. Ama benim en çok hoşuma giden bir kahyayla ağanın kasabaya gidip gelme hikayesi var. Ama pek anlatmayı sevmiyorum bu fıkrayı. Ağanın kahyaya atı arabayı satması sonra da aynı ücrette geri alması var. Aslında çok güzel meseleler anlatırlar. Onun dışında hocayla bir İngiliz'in karşılaşması var. Çok anlatırlar böyle el kol hareketleriyle. İşte hoca bir daire çizmiş. İşte İngiliz bir daire çizmiş. Bizim hoca ortadan bir çizgi çizmiş. Adam böyle avuçlarını yerde oynatmış. Bizim hoca da ters döndürüp oynatmış. Adam bir parmağını göstermiş. Bizim hoca iki göstermiş. İngiliz halkının yanına gidiyor. Kim bu? Ne yaptınız? Ne konuştunuz? Ya öyle bir alim göndermişler ki ben dünya yuvarlak dedim. O ortasında ekvator var dedi. Ben işte hava çok sıcak. Buhar oluyor. O yağmur olur. Geri döner dedi diyor. Ben Allah bir dedim. O Muhammed de Allah'ın kulu ve Resulü dedi, dedi diyor. Hoca geliyor. Ne konuştunuz? Ha, o dedi ki bir tepsi baklava. Ben dedim yarısı benim. O dedi ki çorba kaynıyor. Kapat üstünü soğumasın. O dedi ki bir gözünü uyarım. Ben dedim ki senin iki gözünü uyarım. Yani hareketler aynı. Ama çıkarılan mana farklı. Evet. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Fıkrayı ben aslında çok severim de yeri geldikçe anlatıldığında hoş olur. Yoksa insanı hafif kılar. Ama hakikaten aleyhissalatü vesselam çok şakacı birisi. Çok şakacı birisi. Kadın geliyor bir şey istiyor. Sen şu gözünde boz olan herifin diyor. Karısı değil misin? Kadın benim kocamın gözünde boz yok diyor. Her insanın gözünde diyor ak vardır, bozluk vardır. Adam geliyor, deve istiyor. Şuna bir dişi deve yavrusu verin. Ben ne yapayım diyor yavru deveyi. Muhakkak ki diyor her yavru, yani bir deve başka bir dişi devenin yavrusudur diyor. Hep bir incelik var aslında. Yakalatılması gereken incelikler var. Rabbim yakalayanlardan eylesin. Bazen olur ki insana bir şeyler anlat anlat anlat anlamaz, bir fıkra gönderirsin dınk, tam böyle dört dörtlük meseleyi anlatırsın yani dört dörtlük yani. 40 saat uğraşacağına bir Karadeniz fıkrası götürüyor işi. Böyle. Adam diyor, bu ne oldu? O diyor, furdu furdu furuldu diyor. O ne yaptı? Furdu furuldu. Bu, ha o pısırıktı, eceliyle gitti diyor. Aleykümselam ve rahmetullahi bereket. Yani bakın bir meseleyi anlatıyor. Yani niyazim oldu, olmadı mı? Direkt anlatıyor. Ha diyor, sen diye bak diyor buna karşısın. Yok diyor. Ben buna karşı değilim diyor. Böyle yani. Çok şeyler anlatırlar. Hakikaten ataların bu naklettiği sözlerin içinde çok önemli şeyler var. Hakikaten Ebu Ammar bilir. Bizim esnaflardan bir arkadaş var. İskender diye. İskender biz diye de sitesi var. Hattat bir kardeş. Trabzonlu. Ya adamın duruşu bile şaka ya. Çok ilginç yani. Konuşurken bile şimdi siz diyor bizim seviyemize gelemezsiniz diyor. Biz şimdi süperdeyiz diyor. Sizin seviyenize gelebilmek için diyor 12'yi geçmesi lazım, normale düşmemiz lazım diyor. Adam haklı yani, bazen oluyor. Düşünüyor, çok farklı, düşünceleri farklı. Böyle mesela ikimiz çok ortak çalışırız bu grafik yapı işlerinde, web sitesinde falan. Hakikaten Laz beyni ile Türk beyni çok farklı çalışıyor. İnanın çok farklı çalışıyor. La ilahe illallah. O kadar da değil ya. Şimdi yok Türk değil demedim Hidayet. Nasıl diyeyim şimdi? Ben webmasterlık yapıyorum. Yani yaptığım birçok site var. Site projeleri üretiyor. Şimdi bu İskender arkadaşla da ikimiz böyle bayağı bir şeyimiz var. İnanın çok farklı düşünüyoruz. Yani ben Z'yi düşünüyorsam bu A'yı düşünüyor. Çok farklı bir düşünce yapımız var. Çok ilginç. Yani benim yakaladığım o yakalayamıyor. Onun yakaladığını ben hayatta yakalayamam yani. Çok farklı. Ama ikimiz birbirimizi tamamlıyoruz yani. Allah iyiliğini versin. Sevdiğim bir kardeş. Öyle. Hayırlısı inşallah. Tabi her insanın kendine göre bir özelliği vardır. Bir yapısı vardır. Ben Anadolu çocuğuyum. Aynen. Rabbim hayırlısını versin. Her insanın değişik bir şeyi var, yapısı var. Allah Resulü'nün dediği gibi aleyhissalatü vesselam hakikaten insanın özünü anlatan bir hadis. Allah diyor Adem'i diyor 8 çeşit topraktan yarattı diyor. Kimi siyah, kimi beyaz, kimi sarı, kimi kırmızı, kimi diyor bunların arasında bir renktir diyor. Kimi diyor kayalar gibi sert, kimi ovalar gibi yumuşak, kimi verimli, kimi çorak diyor. Rabbim hayırlısını versin. Allah verimli olanlardan eylesin. Ova toprağından olanlardan eylesin. Düşünün, dağdaki toprak erozyona bile uğrasa doğru ovaya gider. Ovadaysa bütün topraklar birleşir. Yayıldıkça yayılır. Ne ekersen biter. Ama bir dere kenarına düşünün. Su gelirse biter, su gelmezse çoraktır. Rabbim bizi her halükarda hayırlı olanlardan eylesin. Kendisine gelindiğinde hidayet bulan, istişare edildiğinde ona yön gösteren, morali bozuk olduğunda nasihat eden, o hayırlı müminlerin içine Rabbim bizleri de katsın. Her insanın ayrı bir özelliği vardır. Çok çok ayrı özellikleri vardır. Mesela bizim Konyalıları etli ekmek kafalı derler. Çok ilginç yani. Çok ilginç. Karadenizlere hamsi derler, Laz derler. Öbürlerine ayrı derler. Herkese çok farklı. Hakikaten etli ekmek kafalı dediklerine ben bazen rastlıyorum. Odun kafalı bile diyesin oluyor yani. Adamın beni ormanda yakalamış ormancı. Gel demiş bunları bırak sana şuradan güzel odun vereyim. Cık, yok demiş. Gel demiş bunları bırak şunları keseyim vereyim. Yok demiş. Gel demiş bunları bırak orman en güzel ağaçlarını göstereyim. Şunları kes götür. Odunum da odunum. Eşeğinden çıkarmış güzel bir odun. Aha sana odun demiş. Aha sana odun kafaya kafaya. Bazen öyle insanlar da var. Hayırlısı inşallah. Her insanın çok farklı şeyleri var. Çok farklı düşünce, espri, yaşayış. Farklı. Mesela benim ilk Karadeniz tarafına gidişim 80'li yıllardaydı. Çok ilgincime gitmişti. Tarlalarda çalışan hep kadınlardı. Sırtlarında çocuk garibanların ama hiç yüksünen böyle sızlananı görmedim. Zevkle çalışıyorlardı. Kasabadan geçmiştik. Durduk bir çay içelim diye. Erkeklerin hepsi kahvede oturuyordu. Hepsi kahvede otururlar. Kadınların hepsi de çalışıyordu. Yani düşünün. Mesela çay bahçelerinin oradan geçtim. Ben bir tane erkeği görmedim. Hep çalışan kadınlardı. Traktörü bile kadınlar sürüyor. İnanın hep traktörü kadınlar sürüyor. Hatta herhalde kocasıydı kenarda oturuyordu o şeyin tekerin kenarında. Kadın bastırmış motorla gidiyor yani. Süren kadın. Erkek yanında duruyor. Böyle. Fındık da öyledir tabii. Allah yardım etsin. Mesela daha hala bizim Anadolu'da erkek böyle dingil dingil yürür. Kadın sırtında eşeğin taşıyamayacağı otu taşır bizim Anadolu'da. Niye? Erkek o otla oradan ne yapamazmış? Sırtıyla geçemezmiş. Çok ayıpmış. Kadın onu sırtına sürür. Yani kadını o otun içinde görmem bile mümkün değil. Nasıl taşır gariban bilmem. Erkek de elini kolunu sallayarak erkek ya yürüyerek gider. Kadını o otu çeker. Anadolu hala böyle. Çok ilginç. Öyle garip şeyler var. Yuvarlansa ne olacak ki? Sırtında ot. Gene otun üstüne düşecek. Yani bir yere acımaz ki zaten bağlanmış. Rabbim hayırlısını versin. Hakikaten zor. Allah imandan ayırmasın kardeşlerim. Çünkü insana insanlık değerini veren her zaman İslam'dır. İslam'ın dışında ne bir duygu, ne bir anane, ne de bir değer vardır. Hiçbir zaman insana hayır getirmez. Ama İslam bir köleye dahi iş verdiğinde onun gücü nispetinde yediğinden yedirme, giydiğinden giydirme zorundasın. Yoksa Allah bunun hesabı çeker. Düşünün bir kurda sürüyü kaptırıyor. O kızgınlıkla bir tokat vuruyor. Geliyor. Ey Allah'ın Resulü diyor. Benim diyor bir cariyem var. Koyun güderken sürüyü kurda kaptırdı. Ben de ona bir tokat vurdum. Çağır onu buraya diyor. Allah nerede? Fissema diyor. Bunu azat et. Çünkü diyor o mümine bir cariye diyor. Aynen böyle. Evet. Güzel sözler bitmez kardeşler. Rabbim hayırlısını versin. Allah vücudunuza sıhhat, gönlünüze afiyet, evinize bereket versin. Ölürsek iman üzerine öldürsün. Yaşarsak iman üzerine yaşamayı nasip etsin. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Selamun aleyküm. Musa, soru yok. Ama bunu söyleyen insanın delili yok. Allah subhanahu ve teala kadına itaat, erkeğe itaat et demişse, maruf olan her şeyde kadın itaat etme mecburiyetindedir. Ha burada güzel gönül rızasının olduğunda bu daha hoş olur. Kadının fıtratı gereği ev işlerine yatkındır. Erkeğinki de dışarıdır. Kadın ve erkek haklarına baktığımızda ise kadın evine yabancı bir erkek sokmayacak, erkek de evin iaşesini kazanmak zorundadır. Nakledebilir Ebu Ammar, nakledebilir. Ona ait sebepler de Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi işini kendi yaptığı, söküğünü kendi diktiği olarak gelir. Ama ayeti kerimede erkekler kadınlar üzerine hakimdir. İyiliği emrettiği müddetçe, marufu emrettiği müddetçe kadın itaat etmek zorundadır. Birçok rivayetler var. Herkes haklarını kendi öğrensin. Şimdi hanım da uyanık. Gitsin kendi öğrensin. Ortalığı karıştırmayalım. Evet, ben haklarımı biliyorum. O da gitsin kendi haklarını öğrensin. Bazen her şeyi öğretmemek lazım. Sonra iş çıkar. Evet. Şimdi düşünün, bir erkeğin bulaşık yıkamasıyla bir kadının bulaşık yıkaması aynı mı? Şimdi Musa gitsin mutfakta bulaşık yıkasın. Anası o yaşında görür onları, tekrar yıkar dizer. İçi sinmez. Kadının içi sinmez. Hatta öyle kadınlar vardır ki kocası bulaşık yıkasın, o bulaşıkların hepsini belki ozana koyar. O kadar titiz kadınlar vardır. Kadın farklıdır. Yani en pasaklı kadın dahi en titiz erkekten daha temizdir. Kadının fıtratı gereği böyledir. Erkeğinki değildir. Erkek kabadır. Ha bazı erkekler kadınlar gibi yapmaz mı? Onlarda da karakter kalmıyor. Hakikaten evhamdır şehadet. Her şeyin vasatı. Konuşsa elini böyle ağzına doğrultar. Bir yere dokansa gider elini yıkar. Bir yer böyle bir minder bir şey yapsa hemen gider orayı bir düzeltir. Bir gün Giresun tarafından geliyoruz. Arkadaş dedi ki, hocam dedi, gel dedi, seni dedi bir yerde çay içirteyim dedi. Bak bakalım dedi ne göreceksin. Gittik, uzun saçlı diye bir manyak çay pişiriyor. Levhaya falan resmini koymuş. Şimdi oturduk. Adamın bir saçı var, kadın saçı gibi, ta beline geliyor. İki de bir geriye atıyor böyle, bir saçlarını bir düzeltiyor. Yaşlı da böyle. İkimize bir baktı böyle. İkimiz de sakallıyız. Şimdi bir aile geldi, masaya oturdu. Benim torun gibi bir çocuk ayağıyla şöyle kumları bir oynadı. Hemen geldi, ayağından hemen şöyle bir düzeltti. Sandalyeleri topladı. Gidin dedi. Size çay yok dedi. Vermiyorum dedi. Bu kadar titiz adam. Bana geldi. Sen kralsın diyor. Esnafın kralısın diyor. İzliyordum bunu. Bir manyak adam, bir gidiyor, bir geliyor, bir tik. O kadar tik ki kulağını kaşı. Ben dikkat ettim, acaba mise dikkat ediyorum. Ben kulağımı kaşıdım, o da elini attı, kulağını kaşıyor. O kadar tik adamda yani. O kadar tik. Böyle bir bahçeye baktım. Çimleri ayrı ayrı kesmiş. Yani çimi böyle metreye al, ölç, hepsi eşit. Tam böyle deniz kenarına da yaptırmış. Uzun saçlının yeri. Hacet namazı mı? Hacet namazı bir yerde istihare namazıdır. Eğer onu soruyorsanız. He, uğradık işte. Manyak manyak ama güzel çay pişiriyor. Ben daha öyle çay içmedim. Yani Rize'de içtim. Çaykur'un orada. O tadı alamadım. Ama bu manyağın çayı hakikaten çay. Gerçi 4 bardağını 10 milyondan verdi bize ama. Ama çay da çay yani. Öyle zaten yeni yoldan çıktık, eski yola girdik. Ama tam tik adam. Tam tik. Böyle bir acayip adam. Arkadaşlar şu an acıktım. Bana yemek falan demeyin, yoksa uyuyamam. Ama Akçabat'ın köftesi tam böyle deniz kenarında. Yemem. Yersem uykusuz kalırım. Çok uykusuzum zaten. İnşallah. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Valla benim yanımda bir arkadaş var. Nerede ne yeneceğini Türkiye'de çok iyi biliyor. Kendisi çünkü Türkiye'yi 1,5 ayda gezer. Devamlı 1,5 ayda tur atar. Nerede ne yeneceğini çok iyi biliyor. Musa bilir, Musa'nın hemşerisi. Nerede ne yeneceğini çok iyi bilir. O yüzden damak zevki süper yani. Damak zevki süperdir. Yani hangi lokantaya girsek, mesela Giresun'da girdik. O hoş geldiniz hocam. Necmi Sarı'nın MSN'si mi var? Ben Necmi Sarı'yı burada hiç görmedim. İnspire giriyor mu? Yok. Ümmürkura'daki Necmi Sarı'dan bahsediyor herhalde. Yok, bizim Necmi değil. Ben bilmiyorum. Ama ben hiç görmedim. Ne MSN'de gördüm ne de Inspik'te gördüm. Ama başka bir isimle falan girip çıkıyorsa bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Buralarda hiç rastlamadım. Musa, bildiğin rastladın mı sen hiç? Gerçi teknik adam Musa'ya sormak gerekir. O işleri Musa bilmiyorsa kimse bilmez. Hacet namazı 2 rekattır kardeş. Tamam, telefon eder sorarsın örfü. Tanıyorsan kendisini, telefonunu da biliyorsundur, MSN'sini de öğrenirsin. Tamam. Açar sorarsınız. Kerahat olmayan bir vakitte 2 rekat namaz kılarsınız, hidayet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şimdi tasavvufta ifsad edilen birçok şeyler vardır. Hak olan birçok şeyi yaparak batıla zemin hazırlarlar. Ali'nin dediği gibi hariciler Ali'ye geliyor. Allah'ın kitabı ile aramızda hükmet diyor. Ali de diyor ki sözünüz doğru ama siz bununla batılı talep ediyorsunuz diyor. Tasavvufta ise birisinin hacet namazı kılması direkt şirktir. Onlar ya bir kabre ya da bir şeyhin kabrine doğru gider. Hacet namazı kılarlar. Güya oradan iki adım atmadan Allah onların hacetlerini götürür tipinde. Bunlar hep şirktir onlardaki. Veyahut istihare namazı kılarlar. Bu da nedir? İşte sen de tek olan gecelerde yat, rüyanda şeyhi gör. Gördüğün rüya neyse işte bizim kapıdan nasibin var yok tipinde şeyler vardır ki bunlar Allah muhafaza imanı zedeleyen şeylerdir. Hayırlısı inşallah kardeşler. Benim gitmem lazım. Öyle. Hayırlısı. Allah sizlere rüyanızda aleyhissalatü vesselam'ı görmeyi nasip etsin. Rabbim hepinizin imanını artırsın. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.